राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, श्रावण कृष्ण पंचमी, विक्रम संवत 2060, 18 जुलाई 2003, साय लगभग 3:30 बजे, गीता भवन स्वर्ग आश्रम, ऋषिकेश। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा वरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करें। वो कहते हैं इसमें कोई अभ्यास की बात नहीं बताई आपने, तो फिर क्या ऐसी बात है? कोई मन में कुटिलताएं हैं कि दृढ़ निश्चय में कमी है, तो क्या बात है कि हमने इसको स्वीकार किया और हमको वैसा लाभ नहीं दिखाई दे रहा है? इसका मतलब अभ्यास शायद मन को सरल करने में, मन से कुटिलता हटाने में या दृढ़ निश्चय करने में अभ्यास की आवश्यकता है, कहाँ है? अभ्यास की आवश्यकता है ही नहीं। जैसे कोई भूला हुआ आदमी हो और अपने पिताजी को पहचानता नहीं और आते ही मिलते ही ये पिताजी कह दिया, तो क्या अभ्यास करेगा? ऐसे भगवान के लिए अभ्यास नहीं होता, अभ्यास नई बात के लिए होता है। अभ्यास नहीं होता, वो निश्चय में ही कमी है। अच्छा, दूसरी बात मैंने कमी बताई थी कि भोगों में आसक्ति विशेष है, इस वास्ते उसका त्याग होना कठिन है। संसार में दो चीज है, एक संग्रह एक भोग। भोगेश्वरीय प्रसक्ता नाम तया प्रगति शाम व्यवसाय बुद्धि समाधव नवे दिए थे। 44वां श्लोक है दूसरे अध्याय का, उसमें भोग रेषित होता है। एक संग्रह संग्रह करना, एक भोग भोगना, ये आसक्ति विशेष है। इसको मिटाने के लिए मैंने कल बात बताई थी कि ये सर्ग हुआ प्रलय सर्ग प्रलय फिर महासर्ग महाप्रलय। तो सर्ग के आदि में जीव है जो बाहर आता है, नहीं तो सुबह विद्या में लीन हो जाते हैं। जैसे नींद अपने को आती है ऐसे नींद में पता नहीं रहता, फिर अपनी नींद में भी हम नहीं रहता, हम लीन होता है। ऐसा सुख से सोया कुछ भी नहीं था, ध्यान देर बात हो रहा, ऐसा सुख से सोया कि मेरे को कुछ भी पता नहीं था। दो बात आती है, सुख से सोया और पता नहीं था, दो बात आ रही है। इससे ये सिद्ध हुआ कि इंद्रियां मान आदि उसमें कोई नहीं थे, अहम भी नहीं था, तो कुछ भी पता नहीं। इसका अर्थ हुआ काम भी नहीं था और कुछ था ही नहीं, अहम भी नहीं था और सुख से सोया। ध्यान देर बात सुनो, ध्यान देर तो इनके न होने से जो सुख होता है वो सुख आपने सुसुप्ति में देखा है। मानो अहम के बिना, इंद्रिया के बिना, मन बुद्धि के बिना सुख होता है, ये अनुभव होता है नहीं, ये आपसे ही सुख है। मेरे कुछ भी पता नहीं था, तो इंडिया नहीं थी उसमें, अहम नहीं था, कुछ भी पता नहीं है, इसका अर्थ हुआ अहंकार इंद्रिया ये नहीं थी, ये अविद्या में लीन हो गई, संबंध नहीं छूट रहा है, संबंध है जो ही है, परंतु ये अविद्या में लीन हो जाते हैं, और अविद्या नहीं होती फिर सपना आता है, तो सपने में राग द्वेष ऐसे ही होते हैं, उसमें नहीं होते हैं। तो इसमें एक बाल विलक्षण बात है, ध्यान दो यार। तो इंद्रियों के मन के और पदार्थों के बिना सुख होता है, ये बात सिद्ध होती, सुख से सोया था, सुखम से सुखम असम न कंध न वेदिशम, ये ज्ञान हुआ ने आपको, मानो अहंकार के बिना, इंद्रियों के बिना, इनके बिना भी आप सुखी है, इनके साथ संबंध छोड़ने से दुखी है, ये आपके सुषुप्ति का अनुभव है, सबको जिनको सुषुप्ति होती है वो सबको पता है। तो अहंकार इंद्रियां नहीं रहने से, अहंकार इंद्रियां नहीं रहे फिर सरल हृदय से स्वीकार हो ले, ये मन इंद्रियों को साथ रखते हैं, साथ रखते हैं तो अपना स्वीकार नहीं होता है, इस वास्ते फर्क नहीं पड़ता, इस वास्ते महासर्ग सर्ग आदि में भगवान से होता है संबंध। तो भगवान के ये नहीं है इंद्रियां, सीधा भगवान हमारे पिता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश है, तो ईश्वर का अंश और ईश्वर का बेटा हूं मैं, ये बात जचती नहीं है, ये बात गई कि सब बातें सुनो, एक ही बात है, सरल देश एक एक ही बात है, सरल देश है, मैं भगवान का हूं, मैं स्वीकार कर ले, और दृढ़तापूर्वक स्वीकार करे, पक्की बात है मैं भगवान हूं। तो इंद्रियों के बिना, मन बुद्धि के बिना आप सुख रूप होते हो, और इंद्रियों के मन मन के साथ मिलने से दुखी होते हो, और अहंकार को आप छोड़ते नहीं, बिना अहंकार के सुखी होते हो, अहंकार के साथ दुखी होते हो, तो अहंकार को छोड़ करके स्वयं भी स्वीकार करो, सरलता से स्वीकार कर लो, मेरे पिता परमेश्वर है, अहंकार साथ मतलब हो, अहंकार के बिना आप स्वीकार करोगे तब होगा ये, आप अहंकार के बिना है, ये आपका अनुभव है, ये खाल माया नहीं है, तो शंका करो नहीं, शंका करो, तर्क उठती हो तो बोलो, हम सुख रूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, पांच बात पते पांच, ईश्वर अंश अविनाशी चेतन अमल सुख राशि। तो सुख राशि और दुख भोगते हो, क्यों भोगते हो, कि अहंकार को साथ में रखते हो, अहंकार को साथ में रख करके स्वीकार करते हो, तो स्वीकार खुद का नहीं हुआ, अहंकार का हुआ, बात आई है ध्यान में, स्वयं अनुभव स्वयं परमात्मा के अंश हो, ये तुम्हारे पिताजी है, तो उसे अभ्यास करना पड़ा नहीं, साधु होता तो अभ्यास करता है, अलग अलग होते हो तो अभ्यास करते हो, क्या ब्याह होता है तो अभ्यास करते हो? किसी गोद जाते हो तो अभ्यास करते हो? जब दूसरे संबंध के लिए अभ्यास नहीं करते, अपना खास माँ बाप अभ्यास करते, अभ्यास पड़ा हुआ है, अभ्यास की आदत पड़ी हुई है, इस बार अभ्यास लगाते हैं। अभ्यास से कभी सिद्ध नहीं हुआ। अच्छे अच्छे पढ़े हुए आदमी भी अपढ़ है। बिना अभ्यास के आपकी स्थिति है उसको अनुभव कराने के लिए मैंने कहा सुसुप्ति देखो आगे सुख उठ गया। दुख इनके संबंध से है, इनका संबंध आपको प्यारा लगता है। आम का छोड़ दे मर जाएंगे हम तो, अहम को छोड़ दे तो मर जाएंगे। आम बिना कैसे हुआ? भद्र भाव कैसा है? अभ्यास अभ्यास नहीं हुआ। एक बार सरल दृश्य ने नेता पूर्वक सरल हृदय से, मन बनावटी न हो, सरल हृदय से नेता पूर्वक मजबूती से स्वीकार कर। भगवान कहते हैं मैं ही अंश हूं, तो भगवान का अंश में अभ्यास करना पड़ता है। माँ को माँ मानने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। बताओ, माँ को माँ मानो तो अभ्यास करना पड़ता है क्या? पिता को मानने में अभ्यास करना पड़ता है क्या? लड़की पढ़ाते तो लड़की अभ्यास करती है क्या पति के साथ संबंध का? ये मेरा पति के साथ संबंध है। साधु होते तो अभ्यास करते हैं क्या? एकदम बदल जाते हैं। ऐसे एकदम बदलने की शक्ति हो तो आनंद होगा। आपके मन बुद्धि साथ रखने से मेरे ठीक होगा, इनको छोड़ दे तो मर जाएंगे हम तो। ये बैन पड़ा हुआ है, मर जाओ सुख हो जाओगे। प्रकृति का जितना संग है यह संग ही बाधक है। ये प्रकृति की चीज है, आप प्रकृति की नहीं है। इस प्रकार से अविनाशी आप है, मन बुद्धिया अविनाशी नहीं है, इंद्रिया अविनाशी नहीं है, संसार अविनाशी नहीं है, शरीर अविनाशी नहीं है। संसार और शरीर किसी के साथ नहीं रहा। ये जो अभी आपको चित्र दिया, फांटू दिया, संसार और शरीर ये किसी के साथ नहीं रहा, कितनी पक्की बात है। आप कैसे निकल हो रहे? आप छोड़ते ही नहीं। आपके साथ रहेगा नहीं, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, मरना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। सत्य झूठी उस अहंकार को छोड़ते नहीं। अभ्यास करो तो अभ्यास अभ्यास नहीं होता, ये अभ्यास नहीं है। भगवान मेरे माँ बाप को मानने का अभ्यास होता है। क्या अभ्यास किया आपने पिता को मानने के लिए, माँ को मानने के लिए क्या अभ्यास किया? ये साधु बने बैठे, इन साधुओं को पूछो क्या अभ्यास किया? अभ्यास का साधु बने, ये ब्याह हुआ है, इन्होंने अभ्यास किया है। जो संबंध है उसका अभ्यास नहीं होता। और संबंध पहले से है अभ्यास छोड़ कर जाएगा, पहले से ही है संबंध। क्योंकि इस अंश हो आप, इस अंश की होना से अंश होता है, अभ्यास करना होता है। ये आप सुनते हो ना, लड़की अभ्यास करती है क्या? अपना मान लेते, अपना अपना मानने में बस ठीक होती है। जो भगवान को अपना मानना है अभ्यास नहीं है, इसमें अभ्यास नहीं है। एक बार इन वास्ते एक बार कहा, अभ्यास की जरूरत नहीं है इस वास्ते एक बार कहा। सरल हृदय से कपट से नहीं, किसी कामना से नहीं, सरल स्वभाव ने मतलब बुलाई वो सब यही कहते हैं सरलता से। मानना दृढ़ता से मेरे पिता है, वो मानने से हटे नहीं मेरे। आप नहीं मानो तो भूल जाओगे, अरे मान लो तो भूलोगे ही नहीं, ये पहचान है। आपने खुद ने मान लिया तो भूलोगे नहीं, और ऊपर चिपकाया हुआ टिकेगा नहीं, भूल हो जाएगी। भूल रहे तभी हो सकते हो, स्वीकार कर लो, दृढ़ता पूर्व स्वीकार कर लो, भूल होगी नहीं, अभ्यास करना ही नहीं है। एक बार कहने का ही तात्पर्य है, अभ्यास नहीं है इसमें। एक बार कहने का तात्पर्य ये है, एक बार ही, बार बार नहीं। तत्स्थितो यत्न अभ्यास, उनमें स्थिति के लिए जो कहना वो अभ्यास है। जैसे रस्से पर चलना है तो कहने बात नहीं है, अभ्यास करना पड़ेगा, नहीं तो गिर जाओगे। बांस वाले ऊपर खड़ा होना है, अभ्यास करना पड़ेगा। नई बात के लिए अभ्यास होता है, पुरानी बात के लिए अभ्यास नहीं होता। जो भगवान के पुराने मित्र पुत्र पुराने पुत्र हो आप सदा के, और वो विवाह होता है वो पुराना भी होता है नया भी होता है। पति व्रता होती है उसमें पुराना नहीं पुराना होता है, जो पति व्रता है वही पति मिलेगा, पहचान नहीं है। नया पति बढ़ता होते दया बना होता है तो विवाह में हमारे वो तो बदल जाता है, सब बदल जाता है। तो एक बार कह दिया अभ्यास कैसे होगा? एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लो, बहुत बढ़िया वाक्य है, बहुत बढ़िया वाक्य है। एक बार सरलता पूर्वक सरलता सरल जैसे और दृढ़ता पूर्वक पक्के में चले ही नहीं, तो इसमें आपके दृढ़ता पूर्वक स्वीकार नहीं हुआ है, ऊपर से भर गया है, अहंकार को साथ में लगा है। अहंकार रहित आप हो, बिहाय कामान या सलमान पुमान शर्त निष्प्रिय, मेरे ममो और मेरे अहंकार, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, मेरे ममो और मेरे अहंकार, मेरे ममो और मेरे अहंकार होना पड़ेगा तो बांसिका में स्थिति हो जाएगी। सीधी बात है, सीधी हिम्मत चाहिए। दुख रहेगा ही, दुख हो ही नहीं सकता, दुख कैसे होगा? दुख होता तो अहंकार मेरे साथ में, प्रकृति की चीज है वो साथ में रहने से ही दुख होता है। प्रकृति का संबंध भी छेद होने पर दुख नहीं होगा कभी। आप अगर शंका करो, इसमें कोई शंका हो तो शंका उठनी पड़ेगा। आपके संदेह उठता आप शंका करो, इस बात से सच सरलतापूर्वक, एक बार सरलतापूर्वक और दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर लो। समझ में आई नहीं बात? मैं भगवान का हूं, आप भगवान तो हो ही, माना नहीं है आई बात है, और क्या बात है, और क्या बात है बताओ? भगवान के हो आप तो नहीं होता वह ब्याह हो जाए, तो होते हुए का संबंध नहीं है। एक बार कहेंगे तो बात पर दो बार नहीं है। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, अभ्यास और लक्ष्य है उसी स्थिति के लिए बार बार बार बार चेष्टा करो। ये बात ठीक है नहीं सकते ही नहीं आप है। आप मान लो आप गुरु बनाते हो तो अभ्यास करते हो, किसी को गुरु मान लिया तो बचे, किसी को महात्मा मान लिया तो अभ्यास करते हो, किसी को चोर मान लिया तो अभ्यास करते हो, या आदमी खराब है मान लिया अभ्यास करते हो। आप बिना अभ्यास बहुत बातें मानते हो, बिना अभ्यास ये बात बिल्कुल ये बात समझ में आती है नहीं है तो भगवान जाने, इसका तो हमें पता नहीं है। सच्ची बात जब सर्ग सर्ग हुआ तो पहले ही पहल आप भगवान को स्वीकार करते हो, नहीं तो कहां से आए ऐसा की बात कही। हम भगवान के हैं, बिना अहंकार के बिना इंद्रियों के सुखी होते हो आप, सच्ची बात है। तो अहंकार है प्रकृति महान तत्व अहंकार तस्मात् प्रकृति महतत्व तो भगवान है, प्रकृति महान तत्व अहंकार उस बात में अहंकार होता है। अपरा प्रकृति अहंकार में भिन्ना प्रकृति रहता अपरा अपना भी भगवान ही है तो सब संसार भगवान का, बट विश्वास है अनुभव नहीं है ये विश्वास, ऐसा विश्वास करो कठिन नहीं देगा। ये उसी थे क्या दिखते एक बात पूछनी थी महाराज जी, जब महासर्ग में महासर्ग में जब ये जीव पैदा होता है भगवान से तो होता है वो अपनी अविद्या सहित तो आ रहा है, इंद्रियां मन बुद्धि अविद्या इन सब के साथ इन सब को लेकर के तो भगवान से पैदा हुआ है। हाँ, सब वो लेकर तो, सब वो लेकर नहीं है, आप समझो सबको लेकर है, ध्यान देना। अब ऐसे तो उत्तर बता दो, कृपा करना आपने नई सृष्टि बनाई है साथ में नहीं है, क्या संसार साथ में है आपके, क्या माँ साथ में है, बाप साथ में है, भाई साथ में है, भुजाई साथ में है, भतीजे साथ में है, नया बनाया सब नया बनाया है, झूठे तो बोलो, क्या पुरानी माँ है बताओ, साथ मिला है ये साथ में पैदा हुआ है, यही है कारण बाधा यही है, उन्होंने साथ में माना है, साथ में है ही नहीं, सब नहीं नहीं है, छोटे बड़े समझते ही नहीं, कोई मार्मिक बात पूछे तो मार में बात खुले की मार में बात पूछे तो मैं भगवान का हूँ ये बात अभी तो टिकी हुई है, फिर आगे तक ये बात कैसे टिकी रहेगी कि मैं भगवान का ही हूँ, ये अभी तो मान के भगवान क्या हूँ, लेकिन बाद में आगे तक कैसे टिकी रहेगी बात, आप मान गए तो टिक जाएगी, मिटेगी नहीं, माँ बाप तो ठहरेगा नहीं, भगवान का हूँ ये तो मिटेगी नहीं कभी, ना भगवान मिटेंगे ना आप मिटोगे ना संबंध मिटेगा, तीनों ही। ना भगवान मिटेंगे ना आप मिटोगे ना संबंध मिटेगा, सीखने की बात यही है। विचार करो, क्या नया है, कुटुंब नया है, प्रकृति सब चीज नहीं है। और संतान ने क्या कहा? अभी तो हम मान लेंगे भगवान के साथ हमारा संबंध है, लेकिन थोड़ी देर बाद में या कुछ दिनों के बाद में आगे हमारा ये संबंध टिकेगा नहीं टिकेगा? दूसरों के साथ हमने माना नहीं, सुनिया सीखा है, सुनकर सीखना होता है, मानना नहीं होता। स्वीकार का है स्वीकार, स्वीकार दिया सीखा है, सीखी हुई बात है, सीखी हुई बात रहती नहीं भूल जाता है, सीखी हुई नहीं भूलता नहीं। आप जाति मानते हो, कहाँ लिखा है बताओ जाति? मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, मानता हूँ नहीं? आदर्श गया है मैं साधु हूँ आप मानते हो तो साधु बनेगा ब्याज क्या है क्या बताओ? गृहस्थ से साधु हुए हैं तो साधु बने आप ब्याज क्या है? आप बताओ, आप बताओ, सुन साधु बनेगा ब्याज क्या? वो बोल रहे हैं कि इस शरीर में तो हमने मान लिया कि हम भगवान के हैं, लेकिन आगे हम पशु पक्षी बनेंगे तब हमको क्या पता चलेगा कि हम भगवान के हैं? कुत्ते को ही पता है, कुत्ते को, कुत्ता देख कुत्ता घूर रहा है, मैं बैठा तू क्यों आया, सब रहेगा। ये अहंकार साथ में रहेगा, माँ बाप भाई बंधु संबंध नहीं, अहंकार साथ में। और उसको आप अभी नहीं छोड़ते हो, छूटेगी नहीं। मनुष्य शरीर में सोच सकता है और देख सोच सकता है। आपने साधु पड़ेगा कितना अभ्यास किया बताओ? जो बदलता है वो अभ्यास नहीं, स्वयं वो तो बदलता है। अभ्यास क्या है? ऐ जितनी बैठी है इनको पूछो, विवाह हो गया तो बस विवाह होते ही गोत्र बदल जाता है। अपने नष्ट होगा पति का गोत्र है वही गोत्र हो जाता है। ऐ बात सच्ची है झूठी बताओ? एक नई बात लेख है अपना, आपने कहा है तो ये तो सब जानते हैं, कोई नहीं जानता है। नई बात लिखने पर भी नहीं जानते, मानते ही नहीं, जाने जैसे। जितना जो कुछ प्रकृति में होता है आप में होता ही नहीं। साधु होने में कितना अभ्यास किया बताओ? साधु पशु पूछे तो साधु होने में कितना अभ्यास किया? कह रहे कुछ अभ्यास नहीं किया, कह रहे कुछ अभ्यास नहीं किया। तो यही बात है, जो साधु नई बात होने में अभ्यास नहीं है तो पुरानी बात में अभ्यास कैसे होगा? भगवान का हूं मैं, ये तो सदा की है पहले से, वहां कैसे भूल जाएगा? भूल जाएगा ऊपर से। सोने का करा है, सोदे करा है, ऊपर देखे थोड़ा बहुत तो बात निकले हुए, धोखा दे धोखा छोड़ा ही नहीं, तबाही तबा है, जोड़ लगा जैसे छोड़ देगा, सोना खड़ा सोना हो गया वो ठहरेगा जी जो तो उतर जाएगा। साधु आप हो गए तो अभ्यास नहीं किया, बदल गया बदल गया बदल गया बदल। तो स्वीकार करना, स्वीकार करना कहा है? दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लो। आप साधु पड़ो स्वीकार कर ले, बस साधु हो गया। खूब सोचो विचार करो, बोलो आप अगर जाति माने में बैठ गया है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, शूद्र हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, बैठ गया है। अरे माने थे दृढ़ तो जा मिटी नहीं सूती, दृढ़ता इतने आए कि फांटे से नहीं थे। मैं स्त्री हूं तो मिटे क्या बात है? कोई अभ्यास किया है? एक कथा आती है और उसे बात कहता हूं, वो मतलब लेना है, कथा से मतलब नहीं है, उनका मतलब लेना है। एक अवसर था जब कंपनी का यहाँ राज्य हुआ, क्या कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य हुआ। वह राज्य हुआ अवश्य हुई बात है, एक पति को अवसर बताया एक जगह आदमी ने, वो अवसर बजाया तो वो अवसर तेज था खूब, तो एक स्त्री को देखा, स्त्री ही सुंदर और आचरण अच्छा नहीं था अवसर का, वही नींद खराब हो गई तो उसको लगान भी ज्यादा किया और भी सफेद हो गया, सर कुट करा दिया, अभी सब माल भी कुरक करा दिया। स्त्री पोते समय स्त्री थे, बच्चे थे, दो तीन बात बालक थे, स्त्री थे, पति था, उन्होंने सबको कार कर दिया। बड़े करीब घर में बना दिए तो स्त्री से बोला, एक मैं खुश हो जाऊंगा, माल दरा दूंगा, तुम्हारे घर दरा दूंगा, तुम्हारे ऐसे बोलो ठीक है, ये दरा लू ठीक है। तो वो बात कह दी, मेरे बाद में स्वीकार नहीं किया, स्त्री ने स्वीकार नहीं किया, आप कर सकते हो, आप कर सकते, ये बोलती रही। तो आप माने नहीं तो बेटे भाई बेटो मार दिया, एक दो बेटा मार दिया, पति को मार दिया, पति को ही मार दिया, पति को मारा तो मरा क्रेस खुला कर गए, हाथ में लेकर कटारी घस साफ कर गए, सभा के बीच में बैठा हो, किसी हिम्मत नहीं हुई, छोरी को जाने में हिम्मत नहीं हुई, लुगाई जो जाकर मारे सब मर दिया, सब में बैठे ने अवसर ने कितना आदमी सिपाही और मार दिया, और मार कर गए अपने मर गए अपने अपने हाथ पर, क्या करें बताओ। जब पति को मार दिया तो बस तेजी आई, साक्षात बड़ी बड़ी अब कथा अपने कथा में अपने पुस्तकों में है सुनी में। जब ये बात है ना, पति प्रथा होती है और तेज होता है, ऐसा तेज होता है जो कोई चू नहीं करता, बोल नहीं सकता कोई, सभा में जाकर खबर करते उसको चुना ले गई, उसने मार गया अपने मार दिया। जब वाणी नहीं बनी तो पति दो पुत्र एक स्त्री उन्हें साथ ही जलाया और उसको भी जाया कैपास में। अब लोग जाते हैं उन पर फूक चलाते हैं ऐसे वो जूता पारते हैं अभी चौथरे पर ऐसा लिखा है उसमें मेरे को सुनिए मेरे को एक कथा सुनाते हैं। जब कन्हैया को नींद नहीं आती तो माँ कहती है बेटा एक राम जी हुए राम जी हूँ राम जी हुए वो राम जी ऐसे अयोध्या में हुए अच्छी हूँ करते है फिर से उसका जनकपुरी में ब्याह हुआ हूँ छोटे थे छोटे माँ सुना दी फिर आई फिर कह के ये वरदान मांगा फिर बदमाश में चले गए बदमाश में चले गए तो वहाँ रावण आया साधु बन कर गए साधु बन कर गए भिक्षा दे कर मेरे पकड़ लिए तो बोले लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण छोटा बच्चा छोटा धनुषा धनुष बाण ले धनुष बाण के मैं कन्हैया भूल गए और तो सुनते रहे रावण ले गया सीता को धनुष लक्ष्मण लक्ष्मण धनुष क्या बेटा सच कृष्ण भगवान को सुना रहे थे भगवान को नींद आने के लिए कृष्ण भगवान को हाँ कृष्ण भगवान को यशोदा जी यशोदा मैया बेटा सो जा सो जा माँ कोई कहानी सुनाओ कहानी तो माँ कहानी सुनती रावण ले गए सीता को उठ गए लक्ष्मण लक्ष्मण धनुष धनुष क्या हो गया बेटा सोचा सोचा ये बात है मेरा सब सुन ली उन्हें ये बात मैं सुनते सुनते तल्लीन हो जाए माँ सुना भाई माँ कहानी सुना तो नींद आवे खत्म कर दिया अफसर को कैसे खोल गया कभी हाँ तो मैं सुना वो कथा रहे पहले बात तो ठीक किया क्या बेटे को मार दिया पति को मार दिया अभी अजीत से गए जब बिगड़ा लो लग लो सब सपोल सब सबक अभी से पकड़ मार दिया एक आप अभी ऐसा सुना है कि उसकी जहाँ मरिया जहाँ पर वहां तो फूल चढ़ाते हैं और उगरे वो आगम था जूता मारते आज भी कैसे हमें लिखी है तो बुरे ये भलो भलाई पहले ले रिचाई रीस सुधा सदाई अमृता व्यवसाय मीस एक दृढ़ है विचार प्रतिबद्धता होती है ना तेज बहुत होता है सच्चे आदमी ने सच्चा वो न्याय नहीं अन्याय नहीं सहता पति पुत्रों को मार दिया पति को मार दिया एक जगह कैसे कैसे खुला करके हाथ में लेर पहुंची सब आगे बीच में उन्होंने खत्म कर दिया है अपने मार दिया खुद ही मर गई यह बात है बता खरा आदमी होता है ना खरा वो खरा होता है एक कथा सुनाई हमें कल कल सुने कन्या कन्या परसों सुनाई बताइए परसों कन्या रे मेरा बाप ऐसे हो गयो मुसलमान राम जी दास नाम था क्या नाम था नाम मुसलमान नाम धरते तो एक दो वर्ष हुआ सब कुछ बड़ी हुई बेबल मैं छोटी थी अब शाबागली हो गए तब उससे कुछ तुम मुसलमान बन जाओ मैं नहीं बनूंगी तेरे बाप बढ़िया तो तुम मुसलमान हो गई मैं हुई नहीं मेरा बाप ने मुसलमान हो गया मेरा बाप भर गया मेरा बाप भर गया कैद कर दी उसको कैद हुई संतोष नहीं हुआ बादशाह थे मुसलमान थे मैं भक्ति बात है बादशाह को जाकर कहा कि मेरे मुसलमान है मैंने छोड़ना चाहते अच्छी बात देता कोई बात बादशाह ने कहा अच्छी बात है यानी सुखे मॉल में मिलकर ये बात गई आ बात हो ही नहीं सकती जब वह सबालिक हो गए वह तो मुसलमान हो गई उसका मन नहीं है क्या मन नहीं तो हो गए वह तो मुसलमान हो बात चल देगा कि हमारा राज चाहेगा चुप हो गए उन्होंने मिलकर जो पकड़ कर गया तो मुसलमान बन जा मैं कभी नहीं बनू मेरे हाथ मत लगाओ कोई मुसलमान अशुद्ध है आप लोग हाथ मत लगा मेरे मेरे कटारी दो मेरे को शस्त्र दो तो देने वाले ने कहा तो मेरे को भी मारे ही गई दिया जाए मुसलमान तुम्हारा मुसलमान बनेगा ही बनना ही पड़ेगा मुसलमान बाप बन गया तो मुसलमान हो गए मैं कभी नहीं हुई हुए तो माने नहीं बनेगा मुसलमान बनना पड़ेगा तो अच्छी बात है बिना शस्त्री जोर से भीतर दर जाए बिछड़ गया सिर फट गया मारते नहीं वो मुसलमान मारते सिर फट गया बड़े ऊपर फूल बरसे और हिंदू माने पर बहुत रसा सजाई उत्साह बनाया अपना आई बात मिल गई परसों सुनाई परसों बहुत दिन हो गया याद हो दो दिन एक तो कल बताए थे एक परसों बताए तो सच्चा आदमी उसे क्या कर रहे हैं सच्चा क्या कर रहा मुसलमान कभी नहीं बनूंगा मैं धर्म छोड़ दूंगा कभी नहीं छोड़ूंगा तो अगर मरना पड़ेगा तो दो शस्त्र दो शस्त्र नहीं देते मैं तो फाटी हो गया जोर सुनते मुझे मर गए तो मरना में राजी हुए मुसलमान से एक हिंदू कम हो गया बाप तेरा मुसलमान तो ही मुसलमान हुई मैं नहीं हूं मेरा बाप तो मर गया मेरा बाप तो मर गया मैं मुसलमान मर गया मेरा बाप मर गया मेरे पिताजी मर गए मिले नहीं पिताजी से मैं सारा सच्चाई ने कोई नहीं कर सकती बड़ा तेज होता है हिस्ट्री में तेज बहुत जागृत होता है एक स्त्री है 22 वर्ष की, भाई 28 वर्ष का, गाड़ी बैल गाड़ी में जा रहा था अपने गांव, जो एक बैल हो गया बीमार होने से गाड़ी छोड़ दी, गाड़ी छोड़ कर बहन भाई जा रहे थे, बहन भाई जा रहे थे तो एक अफसर था, उस अफसर पांच सिपाही उनके साथ में थे, दो सिपाही मर गए हुए, तीन दो उनके साथ में थे और दो मुसलमान थे वे दो, और वो हिंदू था, उन दोनों का तुम्हारी बहन नहीं है, देखो हमारी बहन है, हमारे साथ में लाए हुए, कि बहन गोरी है तुम काले हो, इस बार तुम्हें बहन नहीं, तुम लाया किसी, मैं किसी नहीं, मेरी बहन है ये, मैंने मकान बंद कर दिया, बंद मकान बंद कर दिया, रात पड़ गई तो बंद कर दिया, बंद कर दिया, और उस अफसर ने सोने का कमरा था उस कमरे में उसको बंद कर दिया, वो लड़की को 22 वर्षों की और वहां बंद कर दिया, उसने देखा एक तरबा लटकती देखी, चट लगा निकाल गई, एक तैयार हो गई, वो आया मारी माथा काट दिया, सिपाही आया क्या करते हो तुम, मेरे माथा मुझे आया सिपाही तीनों को मार दिया, लोही घर गया सब जगह, ऊपर हम सब खबर करी गई, हम सबको मार दिया गया, फिर लोगों ने गड्ढा सुन लिया, ऐसे ऐसे ऐसे किया, उस लड़के को ले जा करके अरे मेरे बाप को गांव दे दिया, गांव अफसर ने गांव दे दिया उसको, ये दंड हुआ, मैं कथा सुन रही, तेज है तेज, मैं मेरे भाई के साथ ही मैं हूं, अगर तुम भगा कर लाए हो तुम्हारे एक नहीं मिलता चेहरा, कलर काट खड़े रहेगी, आयो वहां मन भीतर से बैठ, तीनों को मार दिया, खत्म कर दिया, मुसलमान दे दो, ऊपर का अफसर आया और बात सब सुनी, बोलेगा चार बेटे चार लड़के, तेरे बाप को गांव देगा, गांव गांव दे दिया, गांव में जो जिस गांव कहे दे दे, बाबा अच्छा काम किया, तो ऐसी बातें बना दे, पाप करे फिर वो जीस गए, मैं मेरे भाई के साथ आई हूं, बहन भाई दोनों हुआ, भाई को 28 वर्ष बचती हूँ, बहन की 22 वर्ष, रास्ते हूँ बुला लिया पास में, वो सुंदरी थी, अब से मन खराब हो गया तो भाई को कोर्ट ही बंद कर दिया, अपने घर अपना छोड़ने का रास्ता बच गया, क्या करो तो देखी तलवार पड़ी थी, निकाल दी, भीतर आया गांव में लिया, गांव उसे बाप को बात भी करी, अरे मैं कहता है सच्चे खास नहीं है, नारायण नारायण नारायण